الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم گزشتہ جمعے میں بیان کیا گیا تھا کہ ہر انسان گنہ گار ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، تو اب انسان سے اگر خطا ہو جائے، گناہ کا صدور ہو جائے، تو وہ اللہ سے اپنے ان گناہوں کی بخشش کیسے کروائے، ان گناہوں کو ان خطاؤں کو معاف کیسے کروائے؟ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اس کے 10 اسباب ہیں، ان میں سے ایک توبہ ہے، اس پر ایک تفصیلی بحث ہوئی تھی۔ توبہ کا نتیجہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے، وہ میں بیان کر دوں اس کے بعد پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابی عبیدتا عن عبد اللہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد، ابن ماجہ شریف میں یہ روایت کتاب الزہد میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہی نہ ہو۔ یہ توبہ کا فائدہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اور دوسرا سبب میں نے بتایا تھا کہ مرنے کے بعد 40 آدمی جو موحد ہوں، شرک نہ کرتے ہوں، وہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ دو، تیسرے یہ کہ انسان مرنے سے پہلے کچھ اچھے اعمال کر کے گیا ہو تو وہ اچھے اعمال جب تک موجود رہتے ہیں تب تک مرنے کے بعد اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تین، چوتھا سبب اور چوتھی وجہ میں نے بیان کی تھی کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، چھوٹی یا بڑی، یہاں تک کہ اس کے پیروں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے، تو جب تک وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یہ چار اسباب میں نے بیان کیے تھے۔ پانچواں سبب، پانچواں سبب استغفار ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے استغفار۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وعن ابی سعید بن الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم قال ربو وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، رواہ احمد فی مسندہ وقال الالبانی هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس روایت کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راند درگاہ کیا آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس نے چیلنج کیا، ان الشیطان قال، اللہ تعالیٰ کے سامنے شیطان نے یہ بات کہی، کیا؟ وعزتک یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم۔ اللہ، یعنی شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالی کا مرتبہ، اللہ کی عزت معلوم ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بولتا ہے، وعزتک یا ربی، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں، جب تک آدمی کی روح اس کے بدن سے نہیں نکلتی تب تک میں انسانوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، انہیں گناہ کے راستے پر ڈالتا رہوں گا، انہیں میں گناہ کے راستے پر ڈالتا رہوں گا، وہ خطائیں کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، تیری نافرمانی کرتے رہیں گے، میں انہیں گناہوں میں مبتلا کرتا رہوں گا، یہ میں تیری عزت کی قسم کھا کر کے بول رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال الرب، اللہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعزتی وجلالی، میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں اور اپنے جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ لا ازال واغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں جب تک ان کی روح بدن میں رہے گی تب تک معاف کرتا رہوں گا۔ رحم دیکھ رہے ہیں آپ، ترحیم ہو، لا ازال واغفر لهم ما استغفرونی، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تب تک میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں ان سب کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان گناہوں میں جو مبتلا ہوتا ہے اس کا سبب شیطان کا دجل و فریب ہوتا ہے، اور شیطان ہی کے بہکانے سے وہ غلط راستے پر جاتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہوں کی معافی کا ایک سبب استغفار ہے۔ اب استغفار کو میں اور کھول کر بیان کر دوں کہ استغفار کہتے کس کو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ایسا کہتا رہے، اور اگر یہ بھی نہ کہہ سکے تو اپنی زبان میں کہہ دے کہ اے اللہ مجھے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف ہے، میں اپنے سارے گناہوں کو مانتا ہوں، اے اللہ تو میرے ان سارے گناہوں کو معاف کر دے، اپنی زبان میں بول دے یہ استغفار ہے، اے اللہ مجھے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف ہے، تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ استغفار ہے، چاہے اپنی زبان میں بول دے چاہے استغفر اللہ کہے، استغفر اللہ کا ورد کرے، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا کیا کوئی مخصوص ٹائم ہے، مخصوص مہینہ ہے؟ جی ہاں، ایک مخصوص وقت ہے اس کا جب آدمی چاہے استغفار کرتا رہے، لیکن ایک خاص وقت میں استغفار بطور خاص قبول کیا جاتا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی من السماء الى الدنیا کل لیلۃ من السماء الى الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسالونی فاوتیہ ومن یستغفرونی فاغفر له، رواہ البخاری کی کتاب الدعوات۔ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کو، جہاں دعاؤں کا بیان ہے، کتاب الدعوات میں اس حدیث کو لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا رب، ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب اترتا ہے، کل لیلۃ، ہر رات، الی السماء الدنیا، یہ دنیا والے آسمان تک اترتا ہے۔ اب اترتا کیسے معلوم ہے؟ ہمارا اترنا تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک اسٹیپ، ایک قدمچے کو اوپر رکھتے ہیں ایک زینے کے اوپر، پھر دوسرے زینے کے اوپر، پھر تیسرے زینے کے اوپر، اور پھر جب اترتے ہیں تو دوسرے زینے کے اوپر، تیسرے زینے کے اوپر نیچے اتر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نہیں اترتا، وہ اپنی شان کے مطابق نہ جانے کیسے چڑھتا ہے، نہ جانے کیسے اترتا ہے۔ تو ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات کو وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے. کب؟ حین یبقی ثلث اللیل الاخر، جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تب اترتا ہے. اور کیا بولتا ہے؟ یقول، بولتا ہے من یدعونی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسالونی فاعطیہ، کون ہے جو میری جناب میں میری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے میں اس کی جھولی بھر دوں. جھولی وہی بھرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی پیر جھولی نہیں بھرتا، اللہ ہی جھولی بھرتا ہے. تو کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. من یسالونی فاعطیہ، کون ہے جو اپنی جھولی پھیلائے میں اس کی جھولی بھر دوں. کون ہے جو میرے سامنے اپنا دست سوال دراز کرے میں اپنی بارگاہ سے اسے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاؤں. اور من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. پتہ یہ چلا کہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ قبولیت کا حصہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بندے کے بہت قریب ہوتا ہے، اپنی قربت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بتایا کہ میں بندے سے بہت قریب ہوتا ہوں، میں آسمان دنیا پر اترتا ہوں، بندے کے قریب ہوتا ہوں. اور بندہ ایسی حالت میں اگر مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، مجھ سے دعا کرے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور بطور خاص اگر وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کروں. یہ تو ایک خاص وقت ہوا، کوئی خاص مہینہ بھی ہے؟ جی ہاں، یہی مہینہ. دلیل یہ حدیث پاک. وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما رقی عتبۃ قال آمین ثم رقی اخرى فقال آمین ثم رقی عتبۃ ثالثۃ فقال آمین ثم قال اتاه جبریل علیہ السلام فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعده الله فقلت آمین قال ومن ادرک والدیه او احدهما فدخل النار فابعده الله فقلت آمین قال من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فعباده الله فقلت آمین رواه المنذری في الترغیب والترهیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے، اور اسے امام منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب کے اندر لائے. راوی حضرت مالک بن حویرث، روایت پوری پڑھ دی. حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر، ممبر کے اوپر آپ چڑھے. جب آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا فلما رقی عتبۃً، عتبۃً من سوتا قدم چہ زینہ، عتبہ ایک عتبہ دوسرا تیسرا، عربی میں عتبہ بولتے اس کو. جب آپ پہلے عتبہ کے اوپر پہلے قدم چے پر پہلے زینے پر تشریف لائے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا آمین، پھر آپ پھیرے، اور اس کے بعد آپ نے جب دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، تیسرے پر آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں نے اپنا قدم پہلے زینے پر رکھا جبرائیل آئے، اتاہ جبریل علیہ السلام فقال یا محمد، جبرائیل آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی رمضان کا مبارک مہینہ پالے، من ادرک رمضان، جو رمضان کا مبارک مہینہ پالے، فلم یغفر لہ، وہ اللہ سے رو رو کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، یہ میری بد دعا ہے. تو میں نے جبرائیل کی بد دعا کے اوپر آمین کہی، فقلت آمین، یعنی گویا کہ جبرائیل کی بد دعا ہے، اس نوری مخلوق کی بد دعا ہے، اس معزز فرشتے کی بد دعا ہے کہ جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور دوسرے کاموں میں مشغول رہے اور اپنے ایک ایک گناہ کی اللہ سے بخشش نہ کروا لے، معافی نہ کروا لے. تو حضرت جبرائیل نے کہا ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور نبی نے اس کے اوپر آمین کہی. ایک تو یہ، دوسرے آپ نے جب دوسرے قدم چے کے اوپر، زینے کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا من ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار، جو آدمی اپنے ماں باپ کو پالے یا ان میں سے کسی ایک کو. اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، جو اپنے ماں باپ میں سے ایک کو پالے یا دونوں کو. ترتیب کیسی ہونی چاہیے؟ پہلے دو ہوتے ہیں اس میں سے ایک کم ہوتا ہے نا بعد میں, تو پہلے دو بولنا تھا کہ دو کو پالے یا ایک کو پالے. وہاں ایک کو پہلے کہا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, ایک کو پالے یا دو کو پالے. ایک کو پہلے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جب دو ہوتے ہیں انہیں جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ اس دکھ کو ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں کہ بہو نے مجھے ایسا کہا, بیٹے نے میری یہ بات نہیں سنی, میری نافرمانی کی. ماں اپنے شوہر سے, بیوی اپنے شوہر سے, ماں باپ سے اور باپ ماں سے اس غم کو, اس دکھ کو شیئر کر لیتے ہیں جو ان کو ان کے بہو کی طرف سے یا ان کے بچے کی طرف سے پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس طرح وہ ایک دوسرے سے کہہ کر کے اپنے غم کو غلط کر لیتے ہیں, اپنے غم کو ہلکا کر لیتے ہیں. مگر ان دونوں میں سے ایک چلا جائے پھر وہ اندر اندر گھٹتا رہتا, اندر اندر گھٹتا رہتا. اللہ نے فرمایا دونوں ملے تب تو وہ حسن سلوک کے مستحق ہے ہی, لیکن ان دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا جو باقی رہتا ہے وہ اور تمہارے حسن سلوک کا مستحق ہوتا ہے. کون خیال کرتا ہے؟ آج کسے فکر ہے اپنے ماں باپ؟ بوڑھے ہو گئے, کسی کونے میں پڑے رہتے, بیمار ہو گئے, دوا ہو گئی تو ہو گئی, نہیں تو کون خیال کرتا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا من ادرک والدی احدہما, جو آدمی اپنے ماں باپ کو پالے ان میں سے ایک کو اور ان کی خدمت کر کے ان کی فرما برداری کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو. نبی نے اس کے اوپر آمین فرمایا. ایسے آدمی کے لیے حضرت جبریل کی بد دعا اور اس بد دعا کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین, بہت بڑی بات ہے. ایک چیز اور ماں باپ کے حسن سلوک کے تعلق سے ایک حدیث پاک, حدیث اس طرح وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل ذنوب یوخر اللہ منها ما شاء الى یوم القیامة الا البغی وعقوق الوالدین او قطیۃ الرحم یعجل لصاحبها فی الدنیا قبل الموت, رواہ البخاری فی الادب المفرد وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. امام بخاری اپنے حدیث کی کتاب الادب المفرد کے اندر یہ روایت لائے ہیں, راوی حضرت ابو بکرہ ہیں. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر گنہگار کے گناہ کی سزا کو قیامت تک کے لیے, قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے. کوئی آدمی گناہ کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, گناہ پر گناہ کرتے رہتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی تھوڑا سا اسے جھٹکا دے دیتا ہے, سزا دے دیتا ہے, لیکن اس کی پوری سزا کے لیے, خوفناک سزا کے لیے اس نے آخرت کو, آخرت کا وقت اٹھا رکھا ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے, ایک گناہ ایسا ہے. فرمایا عقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب تک دنیا میں بیٹے کو اس کی سزا نہیں مل جاتی تب تک اسے موت نہیں آتی. یاد رکھو یعجل لصاحبہ فی الدنیا قبل الموت, مرنے سے پہلے اسے سزا ضرور ملتی ہے, جب تک اس کو اچھی طرح سزا نہ دے دی جائے, اسے بری طرح جھٹکا نہ دے دیا جائے تب تک اسے موت نہیں آتی. یعنی ماں باپ کے نافرمان کو جب تک دنیا ہی میں سزا نہ مل جائے اس کو موت نہیں آتی ہے, موت سے پہلے اللہ دنیا میں اسے ضرور سزا دیتا ہے. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا ماں باپ کی قدر کرو, انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے, تم ان کا بچپن سنبھالو نا, بوڑھا بھی تو بچہ ہو جاتا ہے. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا ہے, اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے. انہوں نے تمہارے ساتھ احسان کیا جب تم بچے تھے, اب وہ بچے ہو گئے ہیں, تمہارے منہ میں دانت نہیں تھا, ان کے منہ میں بھی دانت نہیں ہے, تمہارے پاس جو عقل تھی وہ بڑی کمزور تھی, اب ان کے پاس بھی عقل کمزور ہو گئی ہے. انہوں نے تمہارا بچپن سنبھالا, احسان کا تقاضا یہ کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے, ان کا بھی بچپن سنبھالا جائے. یہ احسان کا بدلہ احسان سے. لیکن کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اب جس کو اپنی عاقبت برباد کرنی ہو وہ ماں باپ کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرے. تو ایک تو ہے گناہوں کی معافی کا سبب استغفار, یہ پانچ ہو گئے. چھٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش, یہاں توبہ نہیں کر سکا, گناہ ویسے کے ویسے رہ گئے, چلا گیا اس دنیا سے. اب اللہ کا خاص کرم اس کے اوپر ہو گیا تو سب نہیں آتے اس کے دائرے میں. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فینائلت ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر یہ روایت لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے، لوگ کہتے ہیں 124,000، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، 124,000 سے کم بھی ہو سکتے ہیں، 124,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جو جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہر ایک سے اللہ نے فرما دیا تم دنیا میں جاؤ گے ہم سے دعا کرو گے، بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا اور بہت ساری دعائیں ریجیکٹ کر دوں گا، قبول نہیں کروں گا، نبی کی دعا، لیکن ایک دعا گارنٹیڈ ہے وہ ضرور قبول کروں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، ایک دعا گارنٹیڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتعجل کل نبی دعوت ہو، ہر نبی نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی اور پوری ہو گئی ہو، لیکن میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی، اب تک نہیں مانگی، یہ آپ کے افضل ہونے کی دلیل ہے۔ تمام انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا ہی میں مانگ لی لیکن میں نے وہ دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِّلْأُمَّةِ، کس لیے؟ وہ دعا تو قبول ہونی ہے نا، تو گارنٹیڈ ہے، وہ کائے کے لیے استعمال کریں گے؟ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے نہیں، شفاعۃً لامتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے وہ دعا استعمال کروں گا، اور وہ دعا تو گارنٹیڈ ہے۔ اب سارے کے سارے امتی خوش ہو گئے کہ سب بخش دیے گئے، جواب دیا جا رہا ہے فَيَنَائِلَكُنِ إِنشَاءَ اللَّهُ مَمَّا تَمِنُ أُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اس سفارش کے دائرے میں وہی لوگ آئیں گے جنہوں نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا، جو مشرک ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے، یا حد درجہ گنہگار ہوں گے، توحید ہوگی لیکن اتنے گنہگار ہوں گے کہ بغیر سزا کے بغیر جہنم میں جائے کوئی چارہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں نہیں آئیں گے۔ جتنا کچھ ہوں گے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں لے آئے گا اور وہ آدمی بخش دیا جائے گا، یعنی ہمارے نبی ہمارے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ دیکھیے یعنی آپ 1400 سال پہلے دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، قیامت تک کے موحدین کے لیے آپ رحمت ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن ایسے موحدین جن سے کچھ گناہ صادر ہو گئے ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا، بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ چھٹا سبب ہے گناہوں کی معافی کا۔ ساتواں سبب، سب کچھ ہو ایک چیز نہ ہو تب بھی آدمی بخشا نہیں جاتا۔ دلیل یہ حدیث پر، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ینجی احدا منکم عملہ، قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشیء من الدلجہ والقصد والقصد تبلغ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق، حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الرقاق میں لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اب سارے صحابہ حیران، اے اللہ کے رسول کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، کیا مطلب ہے اس کا، کیا آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ قال ولا انا، آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ قال ولا انا، ہاں میں بھی، تو اللہ یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے میری آغوش، مجھے اپنی آغوش میں لے لے۔ دیکھیے آدمی اللہ کے رحم سے بخشا جائے گا۔ اب آدمی سوچ رہا ہوگا کہ جب اللہ کا رحم ہی سب کچھ ہے تو پھر نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ زکات دینے کی ضرورت ہے، نہ صدقہ خیرات کرنے کی ضرورت ہے، بس آرام سے اللہ کے رحم پر تکیہ کے بیٹھے رہو، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، رحم انہی لوگوں پر ہوگا جو رحم کے لائق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو معاملہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر رحم کی درخواست کرتے ہیں تو رحم کی درخواست قبول کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جرم اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے کہ رحم کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے۔ آخر میں کہتے ہیں نا کہ بھائی ملک کے صدر کے پاس رحم کی درخواست جاتی ہے، وہ اگر رحم کر دے معاف کر دے تو سزا معاف ہو جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صدر بھی رحم نہیں کرتا اور معاف نہیں کیا جاتا، اسے سولی دے دی جاتی ہے، پھانسی دے دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ رحم کے مستحق ہوتے ہیں انہی کے اوپر رحم کیا جائے گا۔ دیکھو ایک ہے گناہ، ایک ہے سرکشی۔ میں نے کہیں ایک قول پڑھا ہے کسی فلاسفر کا جو ایک حدیث کے تناظر میں ہے کہ گناہوں پر، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ ایک آدمی غلطی کرے تو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن آدمی سرکش ہو جائے، اسی گناہ میں ڈوب جائے وہ، تو ایسے آدمی کے اوپر گرفت اللہ کی ضروری ہے۔ تو غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی معاف کر دی گئی، شیطان سے سرکشی ہوئی راندے درگاہ کر دیا گیا۔ لہذا اگر آپ کو غلطی کرنے والا دیکھنا ہے تو حضرت آدم کو دیکھو، اور سرکشی کرنے والا دیکھنا ہو تو شیطان کو دیکھو. غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کا غلطی قابل معافی ہے. آدم کی مثال سامنے ہے، سرکشی قابل معافی نہیں، شیطان کی مثال سامنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم جس کو اپنی آغوش میں لے لے بخش دیا جائے. ایک اور سبب کہ آدمی غلطی سے کوئی خطا کر بیٹھے، ارادہ نہیں تھا اس کا لیکن بہت بڑی غلطی ہو گئی. اگر آدمی غلطی سے قتل کر دے تو اسے سزا ملتی ہے. کیا سزا ملتی ہے؟ دیت دینی پڑتی ہے اس کو، 100 اونٹوں کا پیسہ دینا پڑتا ہے آج بھی عرب کے اندر. اگر غلطی سے بھی کوئی قتل کر دے، کار سے کسی کو ٹھونک دے مر گیا تو دیت دینی پڑتی ہے، حالانکہ ارادہ نہیں تھا مارنے کا. ایسے ہی حضرت موسیٰ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن نبی ہیں. آئیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں. ودخل المدينة على أهل غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا من عدوي فاستغاث الذي من شيعتي على الذي من عدوي فبكره موسى فقضى عليه قال هذا من أمر الشيطان إنه عدو مزل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. اس آیت میں، ان آیات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی، ان کے خاندان کا اور فرعون کے خاندان کا، یہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور یہ اسرائیلی کمزور پڑ رہا ہے اور وہ مار رہا، خوب مار رہا، دے دے مار رہا اس کو. تو اب حضرت موسیٰ کو اس آدمی نے دیکھا، اسرائیلی نے، فاستغاثہ الذی، دیکھو موسیٰ مجھے مار رہا ہے. حضرت موسیٰ آیا، الگ کرنے لگے، ہٹ بھائی چلے جا. اب وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس کو پھر مارتے جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ بہت بدماش ہے. فوقد وقز معنی پنچ، وقز معنی پنچ. فوقد موسیٰ فقبار، ایک پنچ مارا ہو زمین پر گر گیا، اب وہ ہل بھی نہیں رہا ہے، تو مر گیا ہو، تو ایک ہی پنچ میں مر گیا ہو. اسی نوجوان کا پنچ ایسا ہے، ارے اب تو وہ ہاتھوں میں وہ ڈورا باندھتے بیچارے، ڈورا ہاتھوں میں امام زامن باندھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پنچ ایسا بغیر امام زامن کے مر گیا ہو، بغیر ڈورے کے مر گیا ہو. ارے جس قوم کا اعتقاد دھاگے کے اوپر آ جائے، اس قوم کو اس صفحہ ہستی پر کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ پر اعتماد کے بجائے دھاگوں پر بھروسہ ہو جائے، دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو جائے. کہاں کا دھاگا؟ فلا جگہ کا دھاگا، فلا قبر کا دھاگا. ارے جس قوم کا اعتقاد، جس قوم کا عقیدہ دھاگے کے اوپر آ گئے اللہ کو چھوڑ کر کے، اس قوم کو برباد ہونے سے کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ سب سے بڑا سہارا اللہ. یہ دھاگے وغیرہ کچھ نہیں کر سکتے، فلا جگہ کے دھاگے، یہاں کے دھاگے، وہاں کے دھاگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک فائٹ مارا، مر گیا، فقبا علیہ، مر گیا. دیکھ رہے تو مر گیا. قال هذا من امر الشيطان، یہ تو شیطان کا عمل ہو گیا. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. کہتے دیکھو یہ غیر مسلم ہے، غلطی سے مار دیا گیا، غلطی سے مار دیا گیا، اس پر معافی مانگ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اے اللہ غلطی سے ہوا، لیکن وہ تو گناہ تو ہو ہی گیا، خطا ہو گئی، لہذا غلطی سے اگر کوئی آدمی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ تو آیت کریمہ ہے. حدیث دیکھ لیجیے، حدیث اس طرح. وعن ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد تجاوز عن امتي الخطا والنسيان واستكره عليه. رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق. حضرت امام ابن ماجه، ابن ماجه شریف کتاب الطلاق کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے راوی حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے تین چیزیں اٹھا لی ہیں، تین چیزوں پر گرفت نہیں کرتا. الخطا، غلطی سے کوئی کام ہو گیا، بھول سے. ایک ہوتا غلطی سے، غلطی کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کچھ جا رہا تھا، ہو گیا کچھ، دن اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے کسی شکار کے اوپر اٹھایا تھا اور اتنے میں آدمی سامنے آ گیا، اس کو لگ گئی گولی، وہ مر گیا. اس کو کہتے خطا، اللہ معاف کر دیتا اس، اس لیے کہ اس میں اس کے ارادے کا دخل نہیں تھا، اور پکڑ جو ہوتی ہے ارادے کے اوپر ہوتی ہے. تو اگر خطا ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، خطا پر پکڑ نہیں. اور دوسرے نسیان، بھول گیا. جیسے آدمی کو یاد نہیں رہا یار ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہم نے، اب اسے یاد آتا، ارے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے. نسیان، بھولے سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ اس پر گرفت نہیں، بھولے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تب بھی اللہ اس کو معاف کرتا. تو خطا معاف کرتا ہے اور نسیان، بھول چک معاف کرتا ہے. تیسرے، مستو کئی ورے، جبرن کسی سے کوئی کام کرا لیا جائے، گن پوائنٹ کے اوپر کہا گیا تو بول دے تو محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، بول دیتا محمد اللہ کے رسول نہیں، گن پوائنٹ کے اوپر کہلوا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی عبادت کے لائق ہیں لوگ، گن پوائنٹ کے اوپر بول دیتا ہاں ہے دوسرے لوگ بھی. اس طریقے سے اگر گن پوائنٹ کے اوپر جبرن اس سے اگر کوئی گناہ کروا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرتا. جب شادی ہو گئی, اب ابھی لڑکی لڑکے کے یہاں نہیں گئی ہے, کوئی بات بگڑ گئی لین دین میں, اب وہ دولہے کو پکڑ لیتے ہیں, چل جلدی سے طلاق دے دیں نہیں تو ابھی بہت مارتے تجھے. اب وہ ڈر کے مارے طلاق دے دیتا ہے, وہ طلاق نہیں ہوئی, طلاق نہیں ہوئی, اب بھی لڑکی اس کے نکاح میں. اس لیے کہ استقراح سے کوئی عمل اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہوتا, اسے جبرن طلاق دلوائی گئی ہے, اب بھی وہ لڑکی اس کے نکاح میں. وہ طلاق بول بھی دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں بندے کے اوپر سے اٹھا لی ہیں. ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا ونسیان ومستکر والے, خطا غلطی بھول چوک, اور تیسرے استقراح جبرن کوئی کام کرا لیا گیا ہو. اور آخری چیز دسویں نویں چیز, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ کفرنکم سیئات. اللہ نے فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہ سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم ہی معاف کر دیں گے. تو گویا کہ بڑے گناہوں سے بچنا بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کا سبب ہے, لہذا بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک آخری چیز دسویں, نیکیاں کرتے رہو. آپ الحسنات الماہیہ, نیکیاں کرتے رہو, کوئی گناہ ہو جائے نیکی کرو, صدقہ دو, خیرات کرو, ساری چیزیں. دلیل یہ حدیث پر, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه مالک فی الموطا فی کتاب النداء للصلاة. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو موطا امام مالک میں لائے ہیں, کتاب النداء للصلاة کے اندر یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہیں نہ بتا دوں ایسی چیز جس سے گناہ معاف ہوتے ہوں اور درجات بلند ہوتے ہوں؟ الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا, خطائیں معاف ہوتی ہوں اور درجات بلند ہوتے ہوں. کہا اللہ کے رسول بتائیں. کہا اسباغ الوضوء عند المكاره, تکلیف کے وقت بھی وضو پورا پورا بنانا. ٹھنڈی ہے طریقے سے اور کوئی تکلیف ہے, آدمی وضو اچھی طریقے سے کرتا ہے یہ بہت بڑی نیکی. اسی طریقے سے دوسری چیز وہ کثرت الخطا الى المساجد, دور سے مسجد میں آنا, یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. تیسرے وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, آدمی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے, جب تک وہ اس انتظار میں ہے تب تک اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. یا الحسنات الماہیہ, نیکیاں کرتے رہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا الم یعلم ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات, کیا لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقات لیتا ہے؟ توبہ کو صدقے کے ساتھ جوڑ دیا گیا, اس کا مطلب یہ کہ آدمی اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے. وہ کہ صدقہ دینا بھی یہ ایک نیکی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا رہتا ہے. صدقات دینے چاہیے. زندگی کا کیا ہے, اب ہے نہیں ہے, ہماری زیست کا کیا ہے, رہے رہے نہ رہے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے, ہم بازاروں میں جاتے ہیں کہتے ہیں یہ چیز گارنٹیڈ ہے کیا؟ اس کو پوچھنا چاہیے تیری حیات گارنٹیڈ ہے کیا, اگلے لمحے بھروسہ ہے, گارنٹی دے سکتا ہے تو؟ وہ آدمی گارنٹی مانگ رہا ہے اس چیز کی جس کی زندگی کہے گا ایک لمحہ گارنٹیڈ ہے, وہ گارنٹی مانگتا ہے دوسرے. کتنے دن کی وارنٹی ہے, کتنی دن کی گارنٹی ہے, گارنٹی اور وارنٹی سب مانگتا ہے. ارے تیری زندگی کی نہ تو وارنٹی ہے اور نہ تیری زندگی کی کوئی گارنٹی ہے. گارنٹی جس کے زندگی کے لمحے لمحے گرا وہ دوسری چیزوں کی گارنٹی مانگتا ہے, ایسا احمق آدمی کون ہوگا؟ اگلے لمحے کیا ہو جائے معلوم نہیں, بازار سے نکلا, دکان سے نکلا, ادھر سے ایک تیز رفتار کار آئی, اڑا دیا, مر گیا, مر گیا. ایک لمحے کی گارنٹی نہیں, موت آئی تو ادھر ادھر نہیں ہوتی. تو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور ہم دوسرے عالم میں منتقل ہوں, زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے. الحسنات الماہیہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا بندہ برائیاں کرتا رہتا ہے لیکن اگر نیکیاں کرے ہو تو میں اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں, چینج کر دیتا ہوں. ارے یہ کیسے ہوتا ہے؟ لائک یبدل اللہ سیئات حسنات, ایک ہے برائیوں کو معاف کر دینا, ایک ہے برائیوں کو نیکیوں میں چینج کر دینا, کھوٹی چیز کو اصلی چیز میں بدل دینا, ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اس کی مثال ایک جگہ پڑھی, وہ مثال آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا پانی جب زیادہ آ جاتا تھا ندیوں میں, گدلا پانی ہوتا تھا, گدلا بالو والو ہوتا تھا, اس میں ریت تو پینے کے لائق نہیں ہوتا تھا. ملاح جو ہوتا تھا ادھر سے ادھر لے جانے کے, اس پارٹ سے اس پارٹ, اس پارٹ سے اس پارٹ, لوگوں کو جو لاتا اور لے جاتا تھا وہیں برابر رہتا تھا جھوپڑی ڈال کر کے. پانی برستا رہتا تھا, اس وقت سڑک وڑک وغیرہ کہاں تھی اتنی زیادہ, گھر نہیں جاتا تھا, رات میں کوئی آ گیا تو اس طرف سے اس طرف لے جانا ہے, تو وہی رہتا تھا. اب پانی بھی کیا کرتا تھا, ایک مٹکا ہوتا تھا مٹی کا, اس کے اندر اس گدلے پانی کو رکھ لیتا تھا, ندی کا گدلا پانی, اور اس کے اندر پھٹکری ڈال دیتا تھا. کیا ڈال دیتا تھا؟ پھٹکری. پھٹکری ڈال دینے کے بعد تھوڑی دیر کے اندر اس کا پورا گدلاپن نیچے بیٹھ جاتا تھا, ریت نیچے بیٹھ جاتی تھی اور صاف و شفاف پانی اوپر آ جاتا تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اچھا بن جا, اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگ لے اور نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہے تو میں تیری برائیوں کے اوپر اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہوں, وہ نیکیاں بدل جائیں گی, وہ برائیاں بدل جائیں گی نیکیوں کے اندر, میں تیری برائیوں کے اوپر اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہوں. میرا کیا ہے, میں تو گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل سکتا ہوں, کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ اسے پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کیا؟ غلام کو یہاں کہ آقا سے بات کر سکے اونچی آواز میں, تو نے ایسا کیوں کیا؟ غلام کو کہاں یہ حیثیت؟ غلام کی حیثیت کہاں کہ وہ آقا سے پوچھ سکے تو نے ایسا کیوں کیا, تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا, اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں کرتا رہے, میں تیری برائیوں کے اوپر اپنی رحمت کی پھٹکری ڈال دیتا ہوں, تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں, چینج کر دیتا ہوں. تو یہ 10 اسباب ہیں جو گناہوں کو معاف کرتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ ان تمام اسباب مغفرت کو اپنی نگاہوں میں رکھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.